ี่คือรายการธรรมะรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีแม่ข่ายกระจายเสียงจากทางกรุงเทพมหานครไปยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมะรับอรุณก็ที่รับฟังอยู่เป็นประจำก็คงทราบว่าในวันศุกร์ก็จะเป็นรูปแบบของการปาฐกถาธรรมซึ่งมีอาตมาพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีจะได้มาให้ข้อมูลนะส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้คือในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้จะเป็นรูปแบบของการสักการะโดยมีคุณเตือนใจสินทุกวนิกนะมาเป็นผู้ดำเนินรายการและในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญด้วยเพราะว่าหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหนโศกก็จะได้มาร่วมสนทนาธรรมสักการะกันด้วยในวันพรุ่งนี้เรามีประเด็นที่สำคัญสำคัญในหลายเรื่องทีเดียวในวันนี้เรื่องที่เรามาจะให้ข้อมูลก่อนนะที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ที่ฟังธรรมอยู่เป็นประจำเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับเราจะดูยังไงว่าคนคนนี้เป็นคนเป็นเพื่อนเราเนี่ยถ้าคนคนนี้เป็นเพื่อนเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนดีหรือเพื่อนไม่ดีนะจะดูว่าคนที่อยู่ในที่ทำงานก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านเพื่อนเพื่อนข้างบ้านอย่างเงี้ยนะเขาเป็นเพื่อนดีไหมหรือเป็นเพื่อนไม่ดีนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้หลายเรื่องในเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลบ้างเรื่องการให้การบริจาคการชักชวนไปทำความดีอะไรต่างๆแต่วันนี้เนี่ยจะลงรายละเอียดที่ลึกซึ้งไปเลยพระพุทธเจ้าบอกว่ามิตรที่ไม่ดีเนี่ยมีอยู่4อย่างนั้นคือเป็นคนที่ปอกลอกมิตรปอกลอกนะมิตรดีแต่พูดมิตรหัวประจบมิตรชวนชิบหายมิตรไม่ดี4อย่างมีนะมิตรที่ดี4อย่างก็มีนะคือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์และมิตรมีความรักใคร่เราจะรู้ได้ไงคนที่เราคบอยู่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะอาจจะมีเพื่อนหลายคนเนี่ยคนนี้เป็นคนปอกลอกหรือเปล่าหรือคนนี้เป็นคนดีแต่พูดนะคุณจะรู้ได้เนี่ยก็ต้องดูที่คุณสมบัติของเขาพระพุทธเจ้าบอกว่ามิตรปอกลอกเนี่ยเป็นอย่างนี้คือเป็นคนที่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวมีอะไรมันจะเอาหมดนะหรือข้อที่2เป็นคนเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากนะนี่คือมิตรปอกลอกแล้วก็ไม่รับทำกิจของเพื่อนคราวมีภัยเวลามีภัยอะไรเกิดขึ้นไปพึ่งมันไม่ช่วยเลยนะนี่มิตรปอกลอกคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนี่คือมิตรปอกลอกนะส่วนมิตรดีแต่พูดเป็นยังไงมิตรดีแต่พูดก็คือเก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัยพูดแต่เรื่องอดีตเก่าๆไม่รู้มันขุดมาพูดอะไรนะนี่มิตรแต่พูด 2. อ้างเอาแต่ของที่ยังไม่มาถึงมาปราศัยคือพูดสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะพูดเรื่องในอนาคตสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อนี่ดีแต่พูดอันที่ 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้นะวาจาอะไรพูดลอยๆมันก็สงเคราะห์เราสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เวลาเรามีภัยมันช่วยเราอยู่แต่ช่วยสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเช่นว่าเราต้องการวัดอุณหภูมิอย่างเงี้ยเอาบารอมิเตอร์หรือว่าเครื่องวัดความดันมาให้มันก็ใช้งานไม่ได้อย่างนี้แล้วข้อที่4สำหรับคนที่เป็นคนดีแต่พูดเนี่ยก็คือเมื่อเกิดกิจขึ้นนะแสดงความขัดข้องออกปากพึ่งมิได้เวลาเกิดภัยขึ้นหรือเราต้องการไปพึ่งเขาเนี่ยข้ออ้างล้าน8นะมีแต่ข้ออ้างซ้ายขวาหน้าหลังโอ๊ยไปช่วยไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ว่างอย่างนี้เกิดนี่มิตรดีแต่พูดอันนี้ที่อาตมากำลังพูดอยู่เนี่ยให้ตัวเองดูพิจารณาตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนแบบนี้กับเพื่อนเราไหมนะถ้าคุณเป็นคนแบบนี้กับเพื่อนคุณเนี่ยต้องแก้ไขเหมือนกันอันที่3พระพุทธเจ้าพูดถึงมิตรที่ไม่ดีเนี่ยคือมิตรหัวประจบมิตรหัวประจบเป็นยังไงนะตามใจเพื่อนให้ทำความชั่วจะทำชั่วก็คล้อยตามนี่มิตรหัวประจบอันที่2คือตามใจเพื่อนให้ทำความดีจะทำความดีก็คล้อยตามอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าชั่วก็คล้อยตามดีก็คล้อยตามคือไม่มีความเห็นอะไรเลยนะไม่ได้บอกว่าดีดียังไงชั่วชั่วยังไงห้ามยังไงสนับสนุนยังไงนะคล้อยตามเขาหมดอันนี้มิตรหัวประจบอันที่3ต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาถ้าเจอมิตรแบบนี้มีเพื่อนแบบนี้อันนี้ไม่ใช่มิตรดีนะเป็นประเภทว่าเพื่อนหัวประจบอันที่4นั่นคือมิตรชักชวนในทางชิบหายคือชักชวนให้ดื่มน้ำเมามีไหมเรามีเพื่อนแบบนี้ไหม เดี๋ยวชวนไปกินเหล้าเมาเบียร์อันนี้คือเพื่อนชักชวนในทางชิบหายเพื่อนชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืนเนื้อไอ้ที่ที่มันกลางคืนนะเขาไม่ไปกันนะหรือที่เป็นอโคจรชวนไปกันจังหรืออย่างที่3ชักชวนให้ดูหมอระศพและอย่างที่4คือชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือชักชวนไปในทางไม่ดีเถอะนะถ้าชักชวนไปในทางไม่ดีเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเป็นเพื่อนที่ชักชวนในทางชิบหายถ้าเรามีเพื่อน4อย่างนี้นะคือเพื่อนปอกลอกเพื่อนดีแต่พูดเพื่อนหัวประจบเพื่อนชักชวนในทางชิบหายให้รู้ไว้เลยเพื่อนพวกนี้ไม่ดีให้เลิกคบอย่าไปคุยกับเขาอย่าไปสนทนากับเขาเพราะว่าคบหรือสนทนากับคนพาลเนี่ยมีแต่ไม่ดีจะมีปัญหามาให้หรือถ้าตัวเราเองนะมีคุณสมบัติเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งในพวกนี้นะเวลาคนอื่นมาพึ่งสงเคราะห์ด้วยของหาประโยชน์ไม่ได้นี่เป็นพวกที่ว่าดีแต่พูดนะหรือว่าต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาอันนี้พวกหัวประจบหรือว่าเดี๋ยวก็ชวนไปดื่มเหล้าเมาเบียร์ นี่ชักชวนในทางชิบหายหรือว่าคบเขานี่เพราะว่ามีประโยชน์อันนี้เพื่อนปอกหลอกตัวเองก็อย่าทำกับคนอื่นนะถ้าคนอื่นทำอย่างนี้กับตัวเราเรารีบเลิกคบกับคนนั้นซะส่วนมิตรที่ดีเป็นยังไงมิตรที่ดีมี4อย่างนะพุทธเจ้าพูดถึงมิตรที่มีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็มิตรแนะประโยชน์แล้วก็มิตรมีความรักใคร่4อย่างนี้เราจะดูยังไงเอ๊ะคนไหนเพื่อนคนไหนของเรานะเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนคนไหนเป็นคนแนะประโยชน์เพื่อนคนไหนมีความรักใคร่เพื่อนคนไหนมีอุปการะเราจะดูอย่างไรพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าเพื่อนที่มีอุปการะเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่4อย่างอย่างแรกเนี่ยคือรักษามิตรผู้ประมาทแล้วสมมุติเราเนี่ยนะประมาทยังไงบางทีเราหลงไปดื่มเหล้าหลงไปทำไม่ดีคิดไม่ดีด่าคนนู้นคนนี้บางทีมันหลงไปบ้างนะคนนี้คอยมาเตือนสติเราเพื่อนแบบนี้ดีคือรักษาเราผู้ประมาทนะแล้วก็รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทนะในบางครั้งมีความเกี่ยวข้องด้วยทรัพย์นะในเวลาที่ประมาทไปเขาก็ช่วยกันรักษามิตรทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วก็อย่างที่3คือเมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้นะเป็นที่คอยพึ่งพิงพึ่งอาศัยได้ในคราวมีภัยคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยแล้วเราเป็นที่พึ่งของเขาในคราวมีภัยเนี่ยโอ้โหมันก็เรียกว่าจำกันไม่รู้ลืมนะเป็นที่พึ่งได้ของเพื่อนแล้วก็อันที่4เนี่ยเมื่อมีกิจจำต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มให้2เท่านะคือหมายความว่าสมมุติเราเคยสงเคราะห์เขาอย่างนี้เขาสงเคราะห์เรากลับด้วยของเป็น2เท่าอย่างนี้นะคือเมื่อมีกิจจำเป็นต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มให้เป็น2เท่าอันนี้เป็นคนที่มีอุปการะมิตรอย่างนี้เป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีอันดับที่2ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขคนแบบไหนเพื่อนแบบไหนที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเราจะดูอย่างไรนะพระพุทธเจ้าให้ดูด้วย4คุณสมบัติอย่างนี้เป็นคนที่บอกความลับแก่เพื่อนเรามีความลับอะไรเนี่ยเราก็เปิดเผยให้เขาทราบแล้วก็เป็นคนที่ปิดความลับของเพื่อนนะเราอาจจะมีเพื่อนรักบางคนที่เราบอกความลับแก่เขามีความลับอะไรของเขาเราก็เก็บไว้ปิดเอาไว้อย่างนี้เป็นคนที่เรียกว่าพึ่งพาอาศัยได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันว่างั้นเถอะอันดับที่3นะเป็นคุณสมบัติของคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้ก็คือไม่ละทิ้งในเหตุอันตรายในเวลาที่มีเหตุอันตรายมีม็อบมีอุทกภัยหรือมีภัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ทอดทิ้งกันดูแลกันแล้วก็อย่างที่4แม้ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้นะใช้เขาเรียกว่าตายแทนกันได้เลยว่างั้นเถอะนะเพื่อนอย่างเงี้ยคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขหาได้ยากนะแต่ถ้ามีแล้วเราควรจะคบไว้นะควรจะรักษาไว้ให้เป็นก็เรียกว่ากัลยาณมิตรของเราเรื่องของมิตรแนะประโยชน์อย่างที่3นะพระพุทธเจ้าตรัสถึงมิตรแนะประโยชน์มิตรแนะประโยชน์เป็นยังไงนะคือห้ามจากความชั่วเราจะทำความชั่วอย่างเงี้ยเราบางทีเราทำความไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีเขาก็มาเตือนเรานะห้ามเราจากความชั่วอันนี้เป็นคนแนะประโยชน์ให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอย่างที่4คือบอกทางสวรรค์ให้จะเห็นได้ว่าเรื่องห้ามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรทำกับลูกนะเขาทำกับเราหรือเราควรทำกับเขาแสดงว่าเราเป็นผู้แนะประโยชน์หรือเขาแนะประโยชน์เรา แล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยอันนี้ตรงกันกับหน้าที่ของสมณะที่พึงปฏิบัติต่อคฤหัสถ์นะให้ฟังธรรมให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยรู้บอกเรื่องราวต่างๆให้แล้วก็ชี้ทางสวรรค์อันนี้เป็นมิตรแนะประโยชน์เราจะเห็นได้ว่าเพื่อนเราบางคนเนี่ยคอยห้ามเราจากสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าบอกเรื่องราวที่เป็นกุศลเป็นทางสวรรค์บอกว่าตรงนี้เขามีสร้างกฐินทำทานสร้างโบสถ์สร้างน้ำทำบุญเขาบอกเราเนี่ยแสดงว่าคนนี้เป็นคนแน่ประโยชน์อย่างที่4นะคือในส่วนของฝ่ายที่เป็นมิตรดีนะคือมิตรมีความรักใคร่มิตรมีความรักใคร่ดูอย่างไรนะไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อนสมมุติถ้าเรามีเศรษฐกิจไม่ดีนะบางทีชีวิตคนเราเนี่ยมันขึ้นมันลงในช่วงจังหวะที่ชีวิตของเราลงเนี่ยเขาก็ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเราหรือเราก็ไม่ควรยินดีด้วยความเสื่อมของเขาเราจะเป็นมิตรที่มีความรักใคร่กันอย่างที่สองในลักษณะของมิตรมีความรักใคร่ก็คือยินดีด้วยความเจริญของเพื่อนนะไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อนแต่ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อนคนเขาได้ดีเราต้องยินดีกับเขาคนเขาเสื่อมเขาไม่ดีเราอย่าไปยินดีกับเขานะเราต้องเห็นใจกันดูแลกันซึ่งกันและกันอย่างนี้ถึงจะมิตรมีความรักใคร่คุณสมบัติข้อที่3ของความเป็นผู้มีความรักใคร่นะเป็นมิตรมีความรักใคร่ก็คือห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อนสมมุติมีคนมากล่าวโทษเรานะเพื่อนคนนี้ห้ามคนนั้นมีคนคนหนึ่งมากล่าวโทษเราให้เพื่อนเราฟังนะเพื่อนคนนี้เขาก็ห้ามคนนั้นจากการกล่าวโทษเราแสดงว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่มีความรักใคร่กับเรานะให้ดูอย่างนี้ได้คุณสมบัติข้อที่4ของมิตรมีความรักใคร่ก็คือสรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อนนะใครสรรเสริญเราเนี่ยเพื่อนคนนี้เขาก็สรรเสริญคนนั้นอย่างนี้นี่คือลักษณะของมิตรที่มีความรักใคร่ต้องถามท่านผู้ฟังอย่างนี้บอกว่าในชีวิตของคุณน่ะในชีวิตของท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เคยเจอไหมคนปลอกหลอกเคยเจอไหมคนดีแต่พูดเคยเจอไหมคนหัวประจบเคยเจอไหมคนชักชวนในทางชิบหายถ้าเคยเจอให้หลีกออกห่างอย่าไปคบกับเขานะอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาด้วยนะแต่ให้อยู่ห่างๆนะให้อย่าไปยุ่งกันคืออาเสวนาจะพาละหนังว่างั้นเถอะแล้วตัวเราเองก็อย่าเป็นคนปลอกลอกอย่าดีแต่พูดอย่าทำเป็นหัวประจบอย่าชักชวนในทางชิบหายคุณสมบัติทราบกันไปแล้วอย่าทำอย่างนั้นในขณะเดียวกันในชีวิตของเราเคยเจอไหมคนที่มีอุปการะกับเราเพื่อนที่มีอุปการะกับเรานะรักษาเราเวลาประมาทขอเป็นพืชคอยเป็นผู้ที่พึ่งพิงพึ่งอาศัยได้ในเวลามีภัยนี่เป็นคนมีอุปการะเคยเจอไหมคนที่มีมิตรที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเก็บความลับของเรานะไม่ละทิ้งในยามมีอันตรายแม้ชีวิตก็สละให้ได้เคยเจอไหมนะเพื่อนที่แนะประโยชน์นะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังบอกทางสวรรค์ให้ตั้งอยู่ในความดีหรือเคยเจอไหมคนที่มีความรักใคร่นะไม่ยินดีในความเสื่อมของเรานะใครพูดสรรเสริญเราก็สรรเสริญคนนั้นถ้าเคยเจอเนี่ยให้คบคนนั้นแหละคนนั้นให้เป็นเพื่อนดีให้คบกับคนนั้นไว้นะคนนั้นเขามีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรแล้วตัวเราเองก็เหมือนกันนะให้เป็นคุณสมบัติให้มีคุณสมบัติ4อย่างนี้นะให้เป็นเพื่อนที่มีลักษณะ4อย่างนี้กับคนอื่นรักษาคนอื่นที่ประมาทนะรักษาความลับของเขาห้ามเขาเสียจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีนะยินดีในความสุขความเจริญของเพื่อนอย่างนี้เราถึงจะเรียกว่าเราเป็นเพื่อนดีกับคนอื่นนี่คือลักษณะของบุคคลนะในลักษณะของกัลยาณมิตรในนัยยะแรกที่ถ้าเราเจอคนที่เป็นลักษณะนี้เราควรจะคบหาสมาคมด้วยอันนี้คือนัยยะที่1เรื่องของกัลยาณมิตรเนี่ยพุทธเจ้ายังพูดถึงอีกนัยยะที่2คือว่าคนไหนที่มีศีลนะมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาคนแบบเนี้ยเราควรจะพูดคุยสักษาสนทนาคบเขาเป็นมิตรอาจจะไม่ต้องมีคุณสมบัติถึง4อย่างที่เป็นคนมีอุปการะร่วมทุกข์ร่วมสุขแน่ประโยชน์มีความรักใคร่อย่างนี้ครบถ้วนก็ได้แต่ขอให้เขาเป็นคนมีศีล นะมีการให้การบริจาคมีจาคะมีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีปัญญาในการปล่อยวางปัญญาในการชำระกิเลสไม่ใช่ปัญญาทางโลกอย่างปริญญาจบด็อกเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆงั้นนะเป็นปัญญาที่สามารถปล่อยวางความทุกข์ทั้งมวลได้อย่างนี้เรียกว่า ก็เป็นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรแล้วกัลยาณมิตรอย่างที่3นะกัลยาณมิตรอย่างที่3พระพุทธเจ้าก็ให้เอาครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็ได้ที่เรามีความเลื่อมใสมีความกลัวมีความเลื่อมใสมีความกลัวและความละอายที่ตั้งไว้อยู่อย่างเต็มที่นั้นในภิกษุรูปนั้นเราก็อาศัยท่านผู้นั้นเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรของเราได้นะกัลยาณมิตรในลักษณะนี้ก็คือว่าคอยศึกษาข้อที่ดีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจากท่านเหล่านี้นะครูบาอาจารย์ของเราในยะที่3เนี่ยที่พระองค์ทรงได้สอนไว้เนี่ยก็คือรวมถึงตัวพระองค์เองด้วยให้เอาตัวพระองค์เองเนี่ยตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือตัวครูบาอาจารย์ภิกษุรูปไหนที่เรามีความศรัทธาความเลื่อมใสเอาท่านเหล่านั้นเป็นกัลยาณมิตรก็ได้เพราะตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะเหลือแต่พระธรรมที่ทิ้งไว้ให้ตัวพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆก็ล่วงลับดับขันไปบ้างก็มีนะเราก็หาครูบาอาจารย์องค์อื่นก็ได้นะในครูบาอาจารย์ที่เรามีความเลื่อมใสให้เป็นกัลยาณมิตรได้นะนี่คือกัลยาณมิตรในลักษณะที่3กัลยาณมิตรในลักษณะที่4นะพระพุทธเจ้าก็ให้เอาอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรที่เอาอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือเรื่องของเอาตัวธรรมะเนี่ยแก่นธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าพูดถึงมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นคําสอนที่เรียกว่าไม่ว่าคําสอนไหนๆที่พระองค์คอยตรัสเคยพูดเคยสอนมากมายถึง45ปีเนี่ยนะก็รวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นก็คือให้เอาธรรมะที่พระเจ้าสอนบอกไว้แล้วนี่แหละนะให้เป็นกัลยาณมิตรก็ได้พึ่งตนพึ่งธรรมจําได้ไหมตอนที่พระสารีบุตรปรินิพพานเนี่ยจุนทสามเณรถือเอาบริขารของพระสารีบุตรมานะมีรองเท้าสังคติบาทเนี่ยวิ่งมาเลยบอกว่าพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วพระอานนท์ก็เศร้าโศกเสียใจมากนะพระพุทธเจ้าก็เตือนพระอานนท์บอกว่าฮะพระอานนท์ให้พึ่งทนพึ่งธรรมนะให้พึ่งสิ่งที่เป็นธรรมะคือมรรค8นี่แหละเอามรรค8เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรได้เพราะฉะนั้นนี่คือ4นัยยะของความที่กัลยาณมิตรหรือเพื่อนดีนะไล่ไปเลยตั้งแต่เพื่อนคือที่เป็นตัวตนเป็นคนเนี่ยแหละนะเป็นคฤหัสถ์ที่มีลักษณะของเป็นมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่อย่างนี้เป็นกัลยาณมิตรได้หรือในยะที่2ก็เป็นตัวบุคคลเหมือนกันเป็นตัวบุคคลเป็นคนเป็นเพื่อนเรานี่แหละที่มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็เป็นกัลยาณมิตรได้หรือในยะที่3เป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ก็ได้นะที่เรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสให้เอาท่านบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรในการตามศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ได้หรืออย่างที่4โอ้โหในชีวิตฉันบางคนบอกไม่หาไม่ได้เลยเพื่อนดีนี่รอบตัวมีแต่คนแบบไม่ดีนะเวลาไปวัดอะไรต่างๆก็ไม่มีอยู่คนเดียวทํายังไงก็ให้เอาธรรมะนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรให้เอาอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นกัลยาณมิตรเรื่องกัลยาณมิตรเนี่ยทำไมอาตมาถึงเอามาพูดเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกเป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะตอนนั้นพระอานนท์บอกว่าโอ้กัลยาณมิตรเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์นะเพราะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึง2อย่างคือเรื่องของกัลยาณมิตรกับการโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าการทําในใจโดยแยบคายพระเจ้าตรัสว่าคนที่มีกัลยาณมิตรมีการทำในใจโดยแยบคายเนี่ยจะทำนิพพานให้แจ้งได้พระพุทธท่านพระอานนท์ก็เลยสรุปบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์นะสิพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยไม่ใช่พระอานนท์รู้ไหมกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะเพราะว่าถ้าเรามีมิตรดีแล้วเนี่ยจะทำศีลที่เราไม่เคยรู้นะให้เรารู้ได้เนี่ยทำได้ทำสมาธิที่เราไม่เคยมีให้มีเนี่ยมีได้ทำปัญญาที่เราไม่เคยรู้เนี่ยให้รู้ได้ให้แจ้งได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อันนี้ก็คือกัลยาณมิตรจึงเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์กัลยาณมิตรเองเนี่ยพระพุทธเจ้ายังบอกอีกว่าเป็นรุ่งอรุณของอริยมรรคมีองค์8รุ่งอรุณของอริยมรรคมีองค์8หมายความว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงก่อนบอกว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นมาเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังท่านใดเคยสังเกตพระอาทิตย์เนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยตี 4 ตี 5อย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาฟังรายการธรรมารับอรุณอย่างนี้นะ ลองสังเกตดูพระจันทร์พระอาทิตย์เวลาก่อนที่มันจะขึ้นมาเนี่ยจะมีแสงสีทองกับแสงสีขาวแสงสีทองกับแสงสีขาวเนี่ยตอนแรกๆที่อาตมาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็เลยโทรไปถามกรมอุตุนิยมวิทยาโทรไปถามเขาบอกว่าเอ๊ะแสงสีทองกับแสงสีขาวเนี่ยมันคืออะไรกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าแสงสีขาวเนี่ยคือแสงเมื่อเวลาที่พระอาทิตย์ทำมุมกับแกนของโลกเนี่ยที่12องศาจะมีแสงสีขาวเกิดขึ้นที่ขอบฟ้าแสงสีทองเนี่ยคือเมื่อดวงอาทิตย์ทำมุมกับขอบโลกเนี่ยที่6องศาจะมีแสงสีทองเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเวลามีแสงสีทองกับแสงสีขาวเกิดขึ้นเนี่ยให้มั่นใจเลยว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมาเหมือนกันถ้าคุณมีกัลยาณมิตรมีมิตรดีเนี่ยให้มั่นใจเลยว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้แจ้งได้เนี่ยให้มั่นใจได้เลยทำได้พอทำสัมมาสมาธิให้แจ้งได้แล้วเนี่ยจะมีเขาเรียกว่านิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้นะหมายความว่าพอมีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยจะรู้เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยทำได้ให้มั่นใจได้เลยถ้าเรามีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยจะมีการรู้เห็นตามที่เป็นจริงได้พอมีการรู้เห็นตามที่เป็นจริงได้แล้วเนี่ยจะสามารถปล่อยวางได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้พอปล่อยวางได้แล้วเนี่ยจะทำนิพพานให้แจ้งเนี่ยจะทำวิมุตติญาณทัศนะทำนิพพานให้แจ้งได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในการที่เรามีกัลยาณมิตรนะคือคนที่ต้องการไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ยทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้เนี่ยคุณต้องปล่อยวางได้ก่อนคุณจะปล่อยวางได้คุณจะมีปัญญาได้คุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงคุณจะเห็นตามที่เป็นจริงได้คุณจิตจะต้องเป็นสมาธินะมีสัมมาสมาธิจะมีสัมมาสมาธิได้เนี่ยคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิจะมีสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยจะต้องมีกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ได้รับรู้ข้อมูลถึงความเป็นกัลยาณมิตรแล้วถ้ามีคำถามหรือว่าสิ่งที่จะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นทราบหรือให้อาตมาทราบหรือให้บุคลากรของรายการธรรมารัปรุณไม่ว่าจะอยู่หน้าไมค์หรือหลังไมค์นะหน้าไมค์ก็จะมีคุณเตือนใจสินทุวนิกหลวงพ่อดร.สะอาดอาตมาพระไพบูลย์เองคุณดวงใจมาตยานุมัติหรือว่าบุคคลอื่นๆหรือว่าบุคคลที่อยู่หลังไมค์ก็แล้วแต่นะก็ให้เขียนเข้ามาทางจดหมายก็ได้นะที่รายการธรรมารัปรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะหมายเลขรหัสไปรษณีย์1310300100หรือที่เว็บไซต์ก็ได้นะที่ puredhamma.com puredhamma ก็จะได้รับเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นหรือว่าบุคลากรของรายการธรรมารัปรุณได้พัฒนาปรับปรุงรายการให้เป็นที่ต้องการแก่ท่านผู้ฟังต่อไปแล้วก็ให้ติดตามฟังรายการธรรมารัปรุณต่อไปเพราะว่าเราก็จะคอยปรับปรุงรายการของเราให้ดีขึ้นนะด้วยการเปลี่ยนรูปแบบของรายการให้ทันยุคทันสมัยเนื้อหาข้อมูลต่างๆก็จะอิงลักษณะของพุทธวจนะนะในการที่เอาพุทธวจนะคือสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยให้ท่านผู้ฟังมาได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในโอกาสสุดท้ายของรายการธรรมารัปรุณในวันนี้นะก็จะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เอาข้อมูลเหล่านี้นะเรื่องของกัลยาณมิตรไปปฏิบัตินะเราสรุปกันมาว่ากัลยาณมิตรเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ลักษณะนะคือ1เป็นตัวบุคคลในลักษณะที่เป็นความมีอุปการะมีความร่วมทุกข์ร่วมสุขมีการแนะประโยชน์มีความรักใคร่ในยะที่2ก็เป็นคนเป็นตัวบุคคลเหมือนกันนะเป็นคนที่มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาในยะที่3เป็นพระเจ้าประสงค์ก็ได้หรือในยะที่4นะเป็นตัวเนื้อหาธรรมะคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังรายการธรรมารัปรุณในเช้าอย่างนี้นะได้เอาข้อมูลต่างๆไปปฏิบัติก็จะทำให้ตัวของเรานั้นเป็นมีสิริมงคลตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรอบข้างได้วันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอจบการแสดงธรรมแต่เพียงเท่านี้เจริญพร